أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي ونكسن دقيستيال حمارو البو أدنقا مقشان كسو دواد برنامج ديراد جمعها أو جمعو البهدهان أو كلاتك دقيستان ورباهنت إسلامي أه الفرقان أهلاب برنامج كنوحن كسو قادنا موضوع مهم أو وحتر أوله بلشدة صومالية دل إيو ديباد انتبا تدباد كنوحن كو إيجي دونا شن iyo 10 sanadood oo kasoo wareegtay markii ay wadaadaha ku jaalka ah dawladda federaalka ee soo saareen fadwo lagu qildayay ciidamada shisheeye laguna hoojinayay mujaahidiinta qodobada fatawidaasi oo ay ugu waaweynayeen in aan ciidamada shisheeyaha xabad lagu ridi karin cidii ku ridana ay buqad tahay iyo in ciidamada shisheeye ay ka baxayaan dalka muddo 2 bilood gudahood ah shariicadana la dabaqayo ayaa waxaanu isdultaa ku sameyn doonaa waxa ay ka dhignayd iyo hadii la qaadan lahaa warka wadaadahaasi wixii dhici lahaa barnaamijka waxaa naga qayb galaya aqoonyahanno dalka iyo dibadda kala jooga oo qaybo ka mid ah waqtigoodii ku soo qaatay saxwada islaamiga ah waa aqoonyahannada kala ah Xasan Fiyooke Cali Maxamed Sheekh iyo Maxamed Xasan markala waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha وهجاج مركل دغستيال وحنو دي لنا هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هدبا سندكي 2009كي وحو اها سند او دلكا لوغه لا غلاي مرحله عصب وحو اها سند مدحوينه لغا دغاي شريف شيخ احمد سي او ولا دغالمو صفكي او شلاي كميدكا اها وحو اها سند او سي موقنيي دبكي عيدمده ايتوبيا اي دلكا كوسو دولاي غارهان مغالده مقديشو waxa uu ahaa sanad ay shisheeyuhu ka qoosteen inay xoog sii isticmaalaan inta ay ka soo kabanayaan dhigbixii gaaray waxaana dhacay in isla xilligaasi la sameeyay golo wadaada ah kuwaasoo xilligaas ilaa iyo hadda uu madax u yahay Bashiir Axmed Salaad golahaas waxay ugu dambeyntii soo saareen fadwo ka dhan ah mujaahidiinta una qildayaysay ciidamada shisheeyaha qodobada fatwadaasi waxaa ka mid ahaa in mujaahidiintu aanay xabad ku ridi karin ciidamada shisheeyaha ee dalka ku soo duulay haddii ay ku ridaan xukunkooda uu yahay buqad waxaa kaloo ka mid ahaa in ciidamada shisheeyaha dalka looga saarayo muddo 120 cisho ah xilli ay waliba dalka ku soo qulqulayeen qodobada fatwadooda waxaa kale oo qayb ka ahaa in dalka lagu dhaqayo shariicada islaamka iyo kuwa kale haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab mowqif cad ayay ka qaadatay bayaankaas waxaana hadda laga joogaa muddo 10 sanadood ah oo ay bilo yar dhiman yihiin si kastaba ha ahaatee waxaanu isdultaa ku sameyn doonaa ujeedada dhabta ah ee ay fadwadaasi xambaarsanayd mowqifkii mujaahidiinta natiijada ay maanta hayaan wadaadahaas 15 sanadood kadib fadwadoodii iyo wixii dhici lahaa haddii warkooda la qaadan lahaa haddaba waxaan soo dhaweynayaa martida naga qayb galaysa barnaamijka gaar ahaan aniga oo ku hormaraya Xasan Fiyooke Xasan intaynan qodobada isdul taagin maxay kula tahay waxa wadaadaha ku kalifay inay istaagaan mowqifkan maadaama taariikh ahaan ay qaar kood ka soo tirsanaayeen ururada dacwada iyo jihaadka ha bismillaahi salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi markaan dib u fiirino taariikhdii xarakadii salafiga ahayd ee manhajkeedu ahaa الدعوة والجهاد واحد مدى المركي هوري سياوك لقدسن ايا لوغو صوب ديري او عدبا ميل بيك صوب بلوضي مركا سيدا ايو نواقي سو منهج كيدا شعار كيدا واحان امالين هيا خرق بدانو اي نبكا هاي نواتشرين داد بدانو دروف كالدفتاد اقوب بيري نواتشرين مركا مركي هوري سي او حركادو اي هرقاضي oo ay macaskaraadka bilowday oo ay maamulkii bari iyo meelo koofurta ka mid ah ay maxaa haysta dhidbeen ayaa waxa yimid imtixaankii ugu horeeyay sida marka la socoto dacwada hal la yiraahdo da'watul jihad laakiin مرحله بدن او waxa jirtay waqti ay qofkii ku biiraya ama ka qayb qaadanaya dacwada qof dabka ku haya oo aha waqtigii kaan ku xog galahayo maxaan ku yiraahdaa hanti wadaagu uu aad maaragtay u shaqeynayay een dhakalana dhinaca ka soo horjeeda hanti wadaaga oo reer galbeedka iyo Saudi Arabia iyo dhankaas ayay qiil ka haysatay dad marka laga yaabo in mucaaradnimo u geysay een cadaadiskii ay ku haysay guud ahaan xurriyadda gaar ahaan dacwada een ha u geysay oo badan ayaa waxay tageen een maxaa hayto jaamacatul madiina oo halkaas ma taqaana een ay markaas environmentti u saaliha dadka dacwada aaminsan ay ahayd markaas oo kale waxay ahayd la dhigi karo makhraj oo qof kaliba ma taqaana uu ku biirahayay markii dambe oo kacaankii intuu soo dabcay ay bilaabatay in dadkii jaamacadaha kasoo taqarujay ayagoo ducada la soo diro oo weliba ma taqaana kacaankiina uusan markaas awood badan lahayn een maxaa ku yiraahdaa meeshana waxbarasho iyo diin ninkii raba ka sakow haddana xoogaa qarash uu jiro markaas waxay noqotay marka inay noqoto buumin oo ay sidaas ma taqaana dacwadii kadibna burburkii waxaa mar ku xigay in xaggii macnaha jihaadka aaminsanaa ay u arkeen fursad dhanna hadda waddankii haddaana dowlad lahayn mas-uuliyaddii inay cidda ugu sokeyso ayaga dhacayso ay noqdaan dhanna mataqaana shareecadii islaamka ay hadda fursad fiican helayso maadaama dhallinyaradii wax ku mashquulinahaya aysan jirin oo qaabiliyadoodii ay wanaagsanaatay marka saasaa mucaskaradii ay ku bilaabeen oo durba ku faafeen isla markiiba waxaa dhacday marka meeshii aan isdhihi kara dacwada muhiimaddeedu kasoo ambabaxday oo ahayd Saudi Arabia ayaa wadcigeedii isbedelay isbeddelkaas marka oo ku yimid waxa la yidhaahda New World Order oo ninka la yidhaahdo Bush up uu bilaabay oo ku bilaabay inuu khaliijka soo dego oo Ciraaq weeraro oo maxaa ku yidhaahdaa Saudi Arabia dib loo program gareeyo oo meeshii ay mataqaana laga fangareyn jiray maxaa ku yidhaahdaa dadka dacwada salafka wada een maxaa ku yiraahdaa cagsigeeda ay noqotay oo dacwadii mataqaana loo bedelo dacwo u saaliha masaalixda mataqaana Saudi Arabia suma Mareykanka markaas ayaa waxay noqotay marka Soomaaliya buqcadii ugu horeysay oo aan isleeyahay mataqaana lagu challenge gareeyay waxa marka taas saaciday oo hanaqaadkii durbadiiba alaamkii ay ka qaadeen Saudi Arabia iyo Mareykanku iyo waxa isku soo aaday macrakadii bari ka dhacday oo mataqaana wadaadada iyo SDF ay ku diriireen marka waxay noqotay nimankii markii horeba mataqaana Saudiiga ka shidal qaadanayay ayaga oo ku wajahan macnaha inay dacwadii manhajkeedii bedelaan iyo majaraheedii ayaa waxa fursadaasu successful uga dhigay in raggii intii aan isleeyahay naqbada ahayd oo fikirkan jihaadiga ku ta'asursanayd ama u diyaar garowday ama ay dhab ka ahayd ay mataqaana u bateen wax ku baxay macrakadii qaybteedii hore oo garoowe iyo mataqaana macnaha ila saliid oo raggii ama askariga ahaa firfircoonaa ama culimada ahaa oo mataqaana aan laga daba hadli karin sida Sheikh Cabdul Qadir Cabdullaahi iyo raggii lahaa ama askarta ahaa ninka la yiraahdo Abu Muxsin iyo Sheikh Faarax iyo raggii yaryaray askarta ahaa oo mataqaana Xuseen Cusmaan iyo Cabdirashiid Guuleed iyo mataqaana iyo xataa quraa'dii aan ka garanahay Cabdisaaq Weerar imaamkii macnaha markii aanu kasoo guurnay Hijra ee Mucaayto Dhoble ilaa Balad Xaawo ilaa Bari la yimid raggii marka halkaa marka waxay ka heleen dalal badanaana markii ay timaado imtixaan oo la isqamciyo waxa weeye dadkii wada joogay waxa weeye macnaha mooda adkaysanaya marka fursad iyo dhaqaale ay haysteen iyo wadcigo aad u ibkaarnaa oo godoon la aha ayaa waxay ku guuleysteen marka taa hore inay kala diraan kadib marka dib macnaha waxay noqotay in la isul yagleelo laba furimood oo macnaha gedo iyo meeshii la oran jiray maxaa ku yiraahdaa macaskirkii halooyo ay baaqi wax ka noqdaan taas ayaa marka ilaa iyo 93 ilaa 97 markaan dambe oo ay ama ilaa 98 ama 99 bilowgeedii ilaa ay ka taqaluseen dacwadii gedo halkaas macarkadii labaad ay ahayd oo maxaa ku yiraahdaa ay kasoo dabaqateen oo raggii ma taqaana ku caanka ahaa inay Saudiiga ma taqaana ka shidal qaataan oo lacagta watay oo maxaa ku yiraahdaa inay dadka hubka ka dhigan halkaas ay kaga daba imaadeen anuu markaas gada anoo jooga ayaa waxa ka magino yimid Cabdiwaaxid een ninka la yiraahdo Cabdiwaaxid Xaashi oo arintaas aad ugu firfircoonaa waa markaan Richard Butler u bixinayno oo sidoo ugu mumana macnaa hubka dhigista markaas ninkii la yiraahdo Richard Butler oo maxaa ku yiraahdaa xiraa hubka ka dhigayay ayaa loogu magac daray waxa dhacday marka si kastaba ha ahaatee taasina way ku guuleysteen iyagoo meelo badan u soo maray oo bilmadsel markii maxuu ahaytay iyagoo awalba waxyaalaha ku saaciday taas waxaa ka mid ahaa macnaha dacwada gada inay wiiqaan laba nin baa madax ka ahaa oo ninka la yeesho maxaa Xaaji Yuusuf iyo macalin Maxamuud Allaah naxariisto marka waxay markii horeba ma taqaanaa ay suuqa loo galay Sheikh Maxamed oo macnaha Sheikh Maxamed saa la socoto markii horena ittixaadka dib buu kaga soo biiray waa tahay haddaad soo ururiso marka Xasan haddaad soo ururiso ilaa marka aanu ku macnaha macalin Maxamuud kula kaftano ma taqaanaa war xarakada tawxiidka ma ahane maxaa ku yiraahdaa niyahu lagula kaftamaa moogta marka siday u soo socotay marka aakhirkii meeshii ugu dambeysay waxay ahayd markii imtixaan soo duushay warleyaradii su-aal soo gurmatay oo maxaa ku yiraahdaa la yiri xabashadii xoogga looga kaxshay wadalkii oo la wiiqay ayaa waxa dhacday marka gurmadkii dibadda ka imaanahayay oo ayaga marka qolada Sacuudi Carabiya iyo macnaha khaliijiinta markasta brogaraamkoodii hore ayay ku dheganaayeen oo ah macnaha xataa xabashadu timid in aan qiil loo helin dagaalkeeda oo faraha laga qaado marka waxay sameeyay cunaqabateyn dadkii maaragtay dibadda ayay la hadleen marba inta macalinka aan ku qancinay inuu fariin u diro dadka dibadda uu yiraahdo qadiyadan wixii wax ku taakuleynahay toos noola soo xariiraan ayaa markuu fakiskii tegey baa waxa loo fasiray inay xarakadii ka baxeen markaas kadibna dib bay isu dhiibeen oo u cudur daartay macalinku aakhirkiina halkaasaa lagaga takhallusay marka waxaa ka soo wadaa macrakooyinkii hore ay ku soo guuleysteen oo hubka dhigista ahaa ayuun bay daba socotay aad baad u mahadsan tahay maxamed xasan ayaan siinayaa maxamed maxaad raacinaysaa halka gaar ahaan maxay tahay qiimeyntaada marxaladii ay wadaadaha ku soo beegeen fatwadoodii gacan qabashada ahayd horta dhab ahaantii marxaladaas oo xilliga ayada ah oo ay nimankii culimmada ahaa isu tagay shirka ay qabteen dagaalka aadka u adag oo taariikhda galayna laga galay mataqaanaa cadowga saliibiyiinta ee xabashidu ay mataqaanaa ay ahayd marxalad waxay ahayd xaqiiqdii soo jireen badan waxyaabo badan oo soo jiray wax ka bedelay bay ahayd sababta oo horta markii marxaladda la qiimeeyo horta marxalad aad u adag bay ahayd sababta waxay ahayd marxalad waxay ahayd gaaladii lafteedii ay mataqaanaa dadkii waa hore dadkii qaarkood ay u arkayeen inay mujaahidiinta ka tirsan yihiin inay mataqaanaa si gooni ah oola go'day oo uu ka mid ahaa ninkii midowga maxaakiimta horboodahay ee Sheikh Shariif ah inay mataqaanaa gaaladii ay gooni intay u tashkiilisay isagoo iyo sidiisi ah raggii shalay u mataqaanaa dagaalka uu gelinayay hala dagaalamo uu lahaa dhufayskii uu ayaga mataqaanaa uu geliyey oo uu ku ogaa iyagoo ku jira isla dhufayskii kale gaalada mataqaanaa ee gaalada ka soo jeeday isagii oo taangigii gaalada saarin oo hadana xagga dhanka kale xabad ka soo bilaabay oo dad badan oo xaqiiqdii aan qalbigooda iyo waaqica aan wax badan ka fahamsanayn ama iimaankooda daciif iska ahaa ama xaqiiqada mataqaanaa aan fahamsanayn khalkhal badan gelisay oo qaar badan ay ka shakiyeen xitaa mataqaanaa ee jihaadkii gaalada saliibiyiinta lagula jiray ay shaki badan ka muujiyeen marka taas horta marxalad xaqiiqdii la yaab leh ahayd oo mataqaanaa aad u adag ta kale waxay ahayd qoladii xabashida ee dagaalka waqtiga ku jirtay oo iyagu marada ka dhacday oo dagaalkiina sii wadi waayey meeshii qaabay uga baxaana garan waayey oo mataqaanaa xarumahoodii ciidanka uu deganaa biyihii isu dhaamin waayey oo daafidii ay cunahayeen isu geyn waayey oo dhici ay suurageli weyday inay magaaladii ka baxaan iyo inay ku jiraan toona oo xaqiiqdii isagii mataqaanaa qaab ay kaale marada nagu ceyay maradii baa naga dhacday camal ee gaalada ugu yartay marka marada marka gaalada nagu ceyay isaga ay tiri keligiis ma aysan dhihin culimaa usuu tiro badan bay mataqaanaa iyagana soo adeegsatay oo ay ka mid ahaayeen raggii mataqaanaa hotel gurgubtay meelaha ku shiray oo iyaguna mataqaanaa iyagana mataqaanaa nooc oo aan ka duwanin iyagana qaab awatay waliba waayadii hore mataqaanaa iyagoo soomaali abay qorshayaashaas ay sameyn jireen laakiin tan waxay kaga duwanay xataa dad cadaan ay kusoo darsadeen oon isleeyay waaga horeba way is ogaayeen laakiin dibadaha unbay kaga soo tegi jireene laakiin hadda dalka soomaali ay keeneen xaqiiqdii dhab ahaantii arrintaas marka waa sida uu Sheekh Xasan sheegay weeye oo wax badan oo taariikhan uu ka hadlay dee isagaa faahfaahiyey وحان متقن حقيقة أن اللوبي أن اللوبي إنه متقن كلمة دي شيخ صايم بالله رحمة الله عليه ويسجل لفتي وقولها قد يدا وكه الله الصومالي حلقة عيقة وعلوم هذا صلى الله الله يأري ويجيب عن حسوس تأويلي ما في هذا الدولة الشرعية لها حكمته يا أريجس وحكم لها فكيف يطلبون بشيء إنما نصب لهدمه كلمة عجيبة إذا لفت إذا كانوا ينكر قاطئ إنما تقعنا قوان كاس عدل قاطئ سود جدي مجاهدين تنا قوان كود إلهي ما تقعنا وكقولي ونقص أتكستان مركو على ذي كره حقيقة وحي لم تهي مرحلة داس مرحلة داس وحي لم تهي مرحلة السيد قوان كقاطئ اللي يستعمر كولد قلم الإنجليز ك إيه ومدة الصومالي إن بدنا نكمل الوجوب الدادي إيه ما تقعنا رجع وعدد مجاهدين تحل جيون وسمت سقاشن يلا ودي مراحس يا سقاشن صدق هذه أفرت الدجال الذي متقعنا يجون علماء بدن جديدين رجوا دادا مركز الدجال مي قوان عدد بقاتين ومدة وقت يا يكون بدادي ويون سمت ذلك كذا بحري قوان كانوا حسني كرا قوان كاكوين بوها حقيقة سببته وحاله ضد علماء أو متقعنا سق رج شل متقعنا ومدة وجهاد أو علماء نمي الدين لا قن سنة oo hal mar kaliya ma taqaana Yurub iyo Mareykanka iyo Xabashida iyo Nasaaradi iyo Carabta oo dhilifyada intay soo adeegsadeen hal mar ay keenayeen go'aan ma taqaan laga qaatay go'aan cajiib ah oo hawaana go'aanka ma taqaana indhi karo ma damaanad way ku badbaaday waad mahadsan tahay Maxamed Sheekh ayaan u baaqayaa hadaan wax ka taabano qodobadii fataawida ee wadaadaha waxa kamid ahaa in ciidamada shisheeyaha ay ku baxayaan muddo 2 bilood ah cidii xabad ku ridaahina ay tahay cid buqaad ah oo xad gudubtay markaad eegto qodobkaasi muxuu kuugu muuqanayay ilaan waxaan arkaynay fataawida kadib in ciidamada shisheeyaha ay dalka ku soo qulqulayeen oo waliba aad ay u soo badanayeen bismillaah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ku salaama ya abdi fataah filipin ba'da salaam hadii aan u soo noqdo su'aashaada ku saabsaneed culimada fadwootay in aan gaalada muddo 4 bilood ah ee ku baxayaan xabadiyan lagu ridin waxaan oran karnaa horta arintaasi dhagar bay ahayd dhagar muslimiinta ama mujaahidiinta Soomaaliya loo dego tii ugu khatarsaneed bay ahayd baan ku tilmaami karnaa dhagar hore way jireen oo mujaahidiinta ay u soo rogeen ay ku guuleysteen oo way ku kala direen laakiin tan waxay ahayd tii ugu khatarsaneed ee abid soo marta mujaahidiinta Soomaaliya hadii aan si faahfaahiyo dhagartaas horta waxa weey dad badan oo xulufa ah oo asxaab ah ayaa ka qayb galay oo ay ugu horeeyaan ninkii nimankii la dhigi jiray odayaasha beesha weey isku magacaabay ay ka mid ahaayeen Axmed Diiri iyo Xaad oo aan u arkaynay in ay qayb ka yihiin halganka looga xoreeynaayo gaalada dal ku soo duushay yaa waxay galeen jeebki gaalada iyo ictisaam oo ay una fadwo ku garab taagnaa horeba jeebkooda ugu jiray hadana waxa weey qaybta fadwada u qaabilsana saddexaad waxay ahayd Sharif Sheikh Ahmed oo haysanay nin wadaad oo qamis iyo koofid ma soo gashay oo asawra mujaahidiintu ugu dhex jiray sidoo Iblis ugu dhex jiray malaa'igto kale yaa asagara jeebki gaalada galay marka waxaan oran karnaa shanta iyo Iblis ku dar Iblis oo asna lambarka sharaada shantaas group yaa dhagartaas isla mareegtay baan oran karnaa waxayna ugu tala galeen mujaahidiinta iyo dadkii shacabka oo kacay oo ka dhidiyay gumaysiga Itoobiya ee diila dirarka ah yaani inay mujaahidiintu ku kala diraan ayay shantaas isu baahisteen faalila alhamdu wal manna laakin ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ayad qana ku leeyahay wama kaydul kaafiriina illa fi dalal marka shantaas ahsaaba mahluufa marka la isku daro dhamaantood magrigooda wuxuu ku soo gabagabeeyay waxaan oran karnaa wama kaydul kaafiriina illa fi dalal gaalada dhagartooda ma ahaanin waxaan baadil iyo baadi ahayn yaan oran karnaa marka fadwadaasna fadwo kale ka sii horeysay oo in waxa horta fadwada la waday hadaan taariikhda dib u xusno Itoobiyaanka jooga oo waliba jihada lagu jiro dagaalku uu socday fadwada xisaabka wadeen in maaragtay la fadwoodo markay axmaaladu jabtay oo xataa isu gudbin waydeen saadkooda biyi xataa eeroran wayday yaa waxa jira dadkan waa kacayn mujaahidiinta waa israaciin aan kala jibinna la yiri marka shirba waxa lagu qabtay qaryada Djibouti ciidan baa isugu yeeray waxaana laga soo saaray halkaas majlis loogu wacdiray majlis furwifaaq dadkii ka qayb galay waxa kamid ah hadaan ka xusuustaa Bashiir Salaad iyo Nuur Baaruud iyo marka fadwayn baa meesha laga soo saaray macnaha shirqoolka dadka qaybta ugu weyn ka qaadanaya ciidan bay ahaayeen fadwaynka meelaha ka soo saareen waxa kamid ah marka hore in jihada Soomaaliya shaki la geliyo shubhaadna lagu furo dawladda Shariifna ee dhan doontana laga dhigo dawlad islaami ah oo kitaabka wax ku xukumeeyso عندي كسر ورجيستا أما حبت كرة الدولة داسنا هنا يهم بقاد يا خوارج وهي مركز أول جدا حركة المجاهدين على شباب يقدر كأفراد وأن وهذا شيء ذلك كسر الدولة لقد يقول هو شرع يكون جوكته وأمن يكرد بين كرتو فضوا سلا سكر أيام كسر ساري فضوا أيضا هاد بنا الله صور رأي أو لكيري بمقدشو فإلا الحمد والمن مركا أنت أصيان كسر بلا سؤال الجواب كذا وياي هاي أت بدو مهسنتاي وأن كسر لابن يا حسن فيوك فتاويدا سي طبعا سيدا صاحب بضاعي فيين مجاهدين تال شباب وحي كقاتين موقف أدق وين الدقن قليين تاريخ ذا أتكسو شاكيسي مركل إيغانا غور والباء وذادوه واي أسهلانيد إني جهاد كالديران أو أي بربوريان هادبا محي كولاتاي وحا مركن فشليي أو دنك كالانا ساعدي موقف كي حركة المجاهدين ها محوهيتو قول حاربا كوريي ومركي حواشيدي انتي ودنكي سوق قشي أو سومالي ذي ألد دقال قشي لغا أتكاذي أيا وحا بعدي مركي أبابل إلو قلو سيدي dad kan Soomaaliyeed aad difadooda loo weecin laha waa tan markaas la kala bedelayo mataqaana Shariifka iyo Cabdullaahi Yuusuf ee marka si kastaba ha ahaatee mowqifkan oo ayagu horey u soo horeeyay mana ka bilaaban ayaga culimo wax la yiraahdo kama bilaaban waxa weeye culimada dad ay sameeyaan culimo aha waa jireen laakiin niman macnaheeda farsamo yaqaan ah oo dawladahaas mukhabaraadkooda ku xiran oo maxaa ku yiraahda la isku tansiiqiyay ayaga iyo mashruuca Shariifka oo Djibouti iyo mataqaana maxaa ku yiraahda Mareykanka iyo Saudi Arabia iyo xataa Ethiopia ay ku wada shaqeynayeen ayaa mishiinku ka socday marka tan waxa fashiliyay waxaan is leeyahay kasoo in hadda wadcigu wax tanba lagu marsiyooda ay jirin oo xabashidii oo hadda dhulka joogto iyo ciidamada kale oo Afrikaan ayada caawinaya laakiin laba qodob oo ugu muhiimsanayd oo waxa weeye een waa mowqifka ee nimankii dhalinyarada ahaa oo ma taqaana diiday inay aqbalaan soo dhaweyntii Amison iyo Shariifka een khaasatan een ninkii dhig jiray shaqo uu Zubeyr raxmatullahi alayhi markii uu kasoo koow mowqifkiisa macnaheedu waxa weeye ee aftahannimadu ay u dheereeyd macnaha oo inuu mashruuciisa gado oo dadka ka dhaadhiciyo iyo guud ahaan iclaamka oo sidii hore oo ma taqaana nimankan waagii hore ayaga un baad dabada kasoo warami jiray ayaga un baad dhaqaale wixii dhaqdhaqaaq aya ku xirnaan jireen marka mashruucaas marka mowqifka kasoo koow iyo niman wixii la yaqaanaa inay meesha soo galeen waxa dheera isku tashiga macnaha in maxaa ku yiraahdaa ay dhaqaale ahaan ay isku dayaan inay ma taqaana ayagu iska oo khaasatan lagu tashaday macnaha si looga helaba arintan aan is leeyahay macnaha way ka dhiman weeyday oo ugu muhiimsan taas ah eedalamka xagga dhaqaalaha oo xal loo helay wixii mataqaana sandareertada ahaayo nimankaano ay la iman jireen iyo maxaa ku yiraahdaa een macnaha articulate leadershipka oo macnaha ninka hoggaamiyaha afkooda ku hadlaya macnaha sidoo u cabirayo een maxaa ku yiraahdaa qadiyadiisa saddexdaas arrimood baan is leeyahay ba fashilisay oo maxaa ku yiraahdaa mashruucaan mataqaana iyada istaraatiijiyada kale oo yaani dhulkii Soomaaliyeed in maxaa ku yiraahdaa waxaan xasuustaa in markii gedo ay xabashida soo galeysay yaani saddexda magaalo gudahooda un baa la joogay hal mar bay macnaha bay isku qamcisay moqtay laakiin macnaha tan waxa ka gadisleed macnaha niman xarbu isaaad u diyaar garoobay bay ahaayeen oo waxooda iyo mataqaana kala habaystay moqtay oo dhulka guudahaantiisa ku xisaabtamay marka saas daraaddeed bayna u shaqaynin oo waxaan is leeyahay mataqaana waa markaas way ku guuldareysteen waxa natiijadii ka sokow in mashruucii guud oo Shariifkii uu shaqeyn waayo fashilmay laakiin fashil labaad waxay ku noqotay nimankii culimada ahaa oo arintaas mataqaana ka qayb qaatay oo sumcadoodii ka sokow ay luuseen haddana waayay macnaha nimankii ay u xisheen reception ka waayay iyo soo dhaweyn oo mataqaana Sheikh Shariif ba waxa la yiri markii uu horeeyay cabinetkii uu dhisay golihii wasiirada ayuu wuxuu waxa suuqa soo gashay inuu isbeddel ku sameeynaayo oo nimankii wadaadada ahaa beddel la yiri oo beddelahay marka inay intay isa soo raaceen u yimaadeen oo yiraahdeen saaxiibada baan ahay waa ku nafuqnay inaad naga tagaysaan maqaamaal ilaa uu yiri markaas nimayaa waa runtii waa runtii laakiin marxalad kasta oo cusub saaxiib cusub ay u baahan tahay marka waana sida aakhirka asagii lagu yiri oo aakhirka asagii waxa noqotay inuu soo marxalad loo baahan yahay soo gaaro oo hadda uu ma taqaan sida haad geed waayay oo hadba meel ka soo jeesto arintaas marka sidaas ayay u shaqeynin een culimo badan bay marteen oo umada ma taqaan sumcad ku lahaa oo madkii dambe arintoodii markii hore waxay istuseenba ay xaqdi isku bedeshay laakiin ogow macnaha waxa ugu miisan ay tahay inaad taanto waxa weeye dadka hadda culimada ah oo meesha isugu yimid badana waxa saldhig u ahaa rag culimo ah oo ku nool meelaha dowlad goboleedyada laga sameeyey oo markaa shaqeynayay raggaasina marka waxa ugu weyn oo ay ka duulahayeen waxay ahayd wadciga sida iyagu ula qabsadeen oo reerka halkaa degan iyo maamulka ay samaysteen in laysku fidgareeyo sidaas marka qoladan xamarna in loo daa oo xataa xabashadan iyo waxaan iyaga uma muuqan biyo waddanka in la qabsanaayo in un ma taqaanaa qabiilkan maamul goboleed uu samaysto oo halkaas iyagana loogu madaxweyneeyo oo iyagu ay macnaha muhiimadda ugu weyn taasay ahayd oo iyagu ay ka duulahayeen oo waafajisay nimankan macnaha lama wada dhihi karo macnaha isku mowqif bay ahaayeen laakiin waxay ka midaysnaayeen maadaama muxuu ahayto nimankan ay hore u kala direen oo iyagu mataqaanaa ay dadka ka dhaadhiciyeen inayna waxaan shaqayn karin wixii dad yaroo ayaga ka yaryaro intay dib u afuufaan ay shaqeeyaan oo ay sidaas nimin ku keenaan in ayaga magac waana midda hadda jirta baan isleeyahay taasay ka dirirahayeen oo markii dambe inay si xaqdiya u dagaalamaan bay noqotay oo ay maxaa ku yidhaahdaa aad maaragtay xataa aysan waxba xeerin markay noqoto inay dagaalkaas ay ku jiraan wayahay aad baad u mahadsan tahay waxaa tilmaantay in sheekh abu zubeer raximahullah uu si wanaagsan u wajahay dhagarihii wadaadada haddaba inta aanan siin asxaabta kale ayaa waxaan jeclahay inaan dib u xusuusino dhegeystayaasha qayb yar oo ka mid ah muxaadaro uu ku wajahay hagardaamada wadaadaha ee shisheeye kalkaalada ah waa muxaadaradii caanka ahayd ee la magac baxday cilmiga iyo culimada alxamdulilah wax yar markaa waxaynu milicsanaynaa dowrka culimada suu ay ku leeyihiin jihaadka inay had iyo goor dhabar jabiyaan oo ay dhabarjabiga ku noqdaan isbedelada islaamiga taqaariir waxaa jira ay maraykanku qoraan mu'asasaadkoodu gaar ahaan mu'asasad la yidhaha rand waxaa jira taqriir ay ciwaan uga dhigtay ururada argagixisadii sida ay ku dhammaadaan oo uga jeedo dabcan guud ahaan isbedelada iyo sawraadka hubaysan gaar ahaan kuwa jihaadiga waxyaalaha marka ay soo qaadanayaan waxaa ka mid a inay loo baahanyay maanta in la adeegsado a'imat almasaajid nimanka masaajida a'imada ka ah ee muxaafidiinta ee qunyar socodka inaan u adeegsano argagixisanimada iyo tatarufka kasoo horjeeda kuwa waa inayn u adeegsan inay noqdaan il aan ka helo xogta waa inay noqdaan kuwa garab keenan xulafo ka dhiganaya gaashaanbuur waxaa ka mid a wararkooda inay yidhaahdaan dagaalkan waa dagaal afkaar iyo cuquul ah usuuliyada iyo dadkan mujaahidiinta keliya kulama dagaalami karno xabad iyo hub waxaa loo baahan yahay markaa afkaartii afkaar in laga horgeeyo taa markaa waxay u adeegsadaan waxay dhahdaan adeegsano culimada iyo kaaba qabiilada si markaa dacaayadan jihaadiga loo caabiyo oo looga hortago weliba waxay ku baaqayaan in la maalgeliyo arrimahaas dhaqaalaha lagu bixinayana si dadban loo siiyo culimadaas iyo kaaba qabiilada maxaa yeelay haddii si toosa aan u dacmino waxay imanaysabay leeyihin in dadkii muslimiinta iyo bulshadii ay kalsoonidii ka lunta ay u hayeen dadkan cilmiga iyo diinta un isba sheeganaya waxaa ka mid ah asaaliibtooda warbaahinta sidoo kale dhaqaale iyo hanti badan in lagu bixiyo si looga hortago isbeddelka islaamiga waxaa markaa mudan inaan milicsanno wax yar fiirino taariikhda wadaad xumuhu wax hadda bilowday maaha uguba waa wax soo jireen ahaa taariikhdii haddaynu ku laabano daraawiishta waxaynu ognahay markii ingiriiskii uu ku wareeray iyo talyaanigii ay u taag waayeen daraawiish waxay adeegsadeen niman suufiya oo culamaa usuwa ayaa la diray waxaa loo diray xajka iyo maka waxaa la yidhi markaa sheekhii dariiqadii maxamed saalax fadwo ka keenoo ninkii intoo u warxumaysaan waxay tidhahdaa ninkii waa inxiraafay dadkiibuu gaalaysiinayaa muslimkiibuu laayay sidii bay ku yidhahaan wadaadkii markaa wuxuu yihi ninkii anigu wanaag baan ku ogaayay dee anoon isagii arag wax kalema sheegi karo marka markay ku hungoobeen ee fatwada ay rabeen ka waayeen ingiriisku wuxuu sameeyey in fatwo musawara la sameeyo shaabadna loo sameeyo fatwadii baa markaa lagu celiyay xaruntii daraawiishtii iyo soomaalidii lagu dhex qaybiyey tii markaa waxay keentay balbalo badan waa tii ka dhacday in la kala shakiyo daraawiishtii dhexdooda islayso burburkii daraawiishada halkaasu ka bilaabmay يعني مؤامرات خطورة إلى هذا مركا دنك الدين تلقى قلا يا دريم كرتان صالح الله بعد وحوي أن حركة دي لورينشري الاتحاد مركي أي جهات كبلاوضين أو جهات كوهانا قاضي سومالي أنت إذا بدنا وقاري مال بطن كيل سوى تابن شري بالا سوى تابت سعودية يا بقردي سعودية وحلقة صادرين من كي عمام ذا وأوينا بيل كقاعدن شري يا نوحل الارين تاس وأنا مال سوى سارتان مركي بهال كيلو كلا دري شبهات رجاف كلا قبيل قبيل قبيل جو كلا تشبيه وهكذا ما أنت ويا مركا تجربة دي ستحات كوي وانوليهين يجو خبرات كهرنا هايستا وحين أجن هاي أورو ليرا الوفاق إن تبوت لجو سمي مركي هرنا كسر بلا مجد سعد كيس سعودية مركا واحد سوي دين له العراق واحد لجس سمي جبهة التوافق سومالي أنا واحد لجس سمي الوفاق التوافق واحد لجو أساسي قدر وأصلق مريكان الوفاقنا وحلقو سواء أساسي صلق مريكان كي جبهتي تاسمك وحي أستان يدليل عد أطهي إنه مؤامرات قالادو أي كردن بيسا أي تهي وحي نحقو لنا إنه نسوي الدينو محاكيني إن دادكاس يغو إنتاسو حركات إسلامية واعتصام ومجمع وغير كودلة صلق مريكان كوليي أي كشران هقان كودي ويكو دكسينيان ويكو نباد قبان ودادنا أرور أي كسامييان waxa aynu xaq u leenahay inaan isweydiino maxaa keenay waqtigan in wafaq la sameeyo iyadoo intaas oo sanajiyadku isoo socday oo cadagu u weynaa marxaladii la rabay markii gaalada ay u taag waayeen jihadki in lagu hagaajiyo islaamka soomaaha waxa isweydiin leh ragga culimada ee maanta meel walba jooga ee xamar jooga ee labadii sano iyo intii ka badnayd ee jihadku socday ee ummadu ay rafaadka iyo hagaajimada soo maraysay حقيقكم أقنعين قرمي سواها بابرين ياسي سوتوسي واحا اسويدين لأيادنا محا كردها واحا كستيكاها دلان إنو يهي واحا كردنها جهاد كي مجاهدين يدوا أن ما أنت أقنع هاي قضاياتك أبهانين لقاها الله إيو مدى دن تيدا الديني دي تيدا الدنيا باقي كترتين آدو تربضينهين واحا صورنا واحا أستانوهين إن مؤامرتها قالادو أي سوى ملكتي عدو إلهنا سبحانه وتعالى وقلت لقالي إنو مريه جهادك كدمية إمام ابن تيمية أي وحل ويدي تفسير كآيدي الله سبحانه وتعالى أولها فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد فكيف ذلك ابن تيمية وحل ليها السلق بالألسنة الحادة يكون بوجوه أرن كاء منافقين تو مركع عبسدو أي تكتو إن المؤمنين تي مشاهدين تعرب أذك يعرب دلبلة يهضل أذك كسوى قابلان وتشيب ضمك يما دابولي تارة يقول المنافقون للمؤمنين هذا الذي جرى علينا بشؤمكم فإنكم أنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين وقاتلتم عليه وخالفتموهم فإن هذه مقالة المنافقين للمؤمنين من الصحابة مروح أراني ينبيل المنافقين لبكن أراني إذنك كدن بي إذنك أمد وحن وحر سيدي إذنك عدو قلد قالمي إذنك أمد بالمري وهكذا فلاسنا وحي واسد أي منافقين الصحابة كورنجرين وتارة يقولون أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هنا والثبات بهذا الصغر إلى هذا الوقت وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا مرنا وحولنا هل كان بإذن كانوا وهي هذا أنه رئيس يتقل هاي لف كان بنا مقارين هذا أنه قال هذا سكيه شين لاين أن لما الدقيا لما يمادين وهكذا وتارة يقولون أنتم مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا وقد غركم دينكم كما قال تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم مرنا وحاولا يدينك وير أو تقدر نحويس لهين أي عرفتان عدو قندان عالمي قاين تشبسان دي دينت والقو سنتين بالله إلهي بانا كورمي منافقين تمحي أورانا يكو قلبك كبك كون دينت وذي كل قائن ألم حولي ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم قفك إلهي عسكذا إلهي وغالب إمام نتيمي وحولي وتارة يقولون أنتم مجانين لا عقل لكم تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم وهو والنتين قراد يقرى الشماله ذين ومدنا وهلاقيسان إذن كنوا سهلاقيسان مريكنا لا مدى قال مكرا أميسوم لا مدى قال مكرا بيش عالم كنا بينا قصور جيدا وتارة يقولون أنواعا من الكلام المؤذي الشديد وهم مع ذلك شحة على الخير أي حراس على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم يا من تيمي وش بسوق بجمل ولا يا مرنا وحنا هذا البدن وكله ترى بدن ودب بدن مركو خير يا قول يا غنيمة اعتمادنا وكو حراسك وآد وجود هذا البدن إخواني في الله وحن لا نهي ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري سلكوا بنيات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر وهجاك هدبا قبقبدي أيان السوغارني وحن سينا يادنكي سأيو قنانتك محمد حسن محمد أدو سوكو بيا محادع لها هدي مجاهدين تو أي قادن لها ين فتاوذي لغرت أهيد ودادوها أي سو سارين سنتكي لبكون إيو سغالكي هرتو دبهانتي وحادع لها وحي هوري ودعي واجي متقانا ذاتك هالكا لغوكا لدريئي باري وحي دعي iyo waaqi ma taqaan gadal lagu soo kala dareen dadka wixii dhacay iyo kuwii shalay ma darnaata ayagana xamaarada jigjiga joogta isu dhiibay wixii ku dhacay oo maanta silac iyo saxariir xamar iyo darbiidiisa fa fadhiyaan oo dadkina ma taqaan maanta ay joogen iyo wanaagay u hayeen iyo xushmada iyo xurmada dadka u hayeen ma taqaan maanta aan nin wadaad xataa la arki karin oo ma taqaan kilka joogo iyo ma taqaan dadkii wado ay mariyeen dadkii hore oo ahay dadka inuu duloobaan maanta ilaahay ka sukow magaalada muqdisho haddeesan ragga wadaadada mujaahiinta aysan ahaan lahayn magaalada gudaheeda gabar xijaaban kuma noolaatay magaalada gudaheeda nin wadaada sunnada ka muuqata ma joogeen magaalada gudaheeda ma taqaan madaris oo taxfiid iyo masaajidada wax lagama akhriyeen waxba lagama sheegeen haddeesan cabsi ma taqaan gaawada ka qabtay halkaa jireen meel walba waxay ahaan lahayd gaal fato surwaal yar qabo iyo gabar Soomaali ah gacmaha wato oo darbiyada maqaayadaha fadhiyo xabashada ma taqaan magaalada Muqdisho iyaga kiyaatiga bibitooyinka fadhiyaan gabdhaha Soomaalida gacmaha haystaan aya ma taqaan soo bixilay hadeesa ma taqaan ay ayaga talooda la qaadan laha waxa dhici lahayd ma taqaan in magaalada Muqdisho gudaheeda gaalada cadaanka dalxiiska u imaanaya ay ka bataan inta ma taqaan dadka mujtamaaciga Soomaalida maantana ayagoo carartuur gadaashada ku jiray ku sii noolaan la yihiin oo halka ku sii cabsanaayaan oo qaar kood aan ognahay hadda inay dhulka hoostiisa guriye ka qoteen oo guriyaha hoostooda xataa ay ku sii cabsanaayaan waliba ayagoo kala ku sii jiro maxay kula tahay marka dadka ay saa oga cabsanaayaan hadii la waayay laha oo isan jiri lahayn ma manin meelaha ka hadlay oo amidaacad ka hadlay ama ma taqaan fadu ceyriin meelaha ka soo bixiyay ma taqaan arinta wax ka qaban laha waxba kama soo qabteen xaqiiqdi maanta marka waxa lagu diri lahaa dulliga oo ugu liita lagu jira waxaan islaahay wax Soomaali la yiraahday iyo Islaam macno loo geeska Afrika ka tagnaan laha ma lahayn ilaahay ka sukoo hadii sama taqaan rag aan lahayn hadii ayaga talooda la qaadan lahaa maanta dulli iyo bandarri iyo silac iyo foolxuma lagu jiri lahaa markaasi waxay dhihi lahaayeen dad wax ma garato oo waaga aan fahamsanayn marka kadib warsoomaa maxaan yeelnaa iyo maxaan qaban karnaa meel waxba laga qaban kirin markaas ayay ma taqaan qarqo dadka dhilahayeen aan waaga fahmin ayay ma taqaan ilaahay xaqiiqda maanta silac fool xun bay tagaan laakiin ilaahay baa mahad la subhaanahu wa ta'ala halka maanta imaray sujuuj waatay aad baad u mahadsantahay xasan fiyo ka dhankaaga maxaad raacinaysa halka maxaa dhici lahaa hadii wadaadaha warkooda la qaadan lahaa niyo 2009kii waxaan xadka isku aragnay nin xabar ka yimid oo aan islahaa macnaha xabar buu aad xoogaal u yahay arrimahan ka socday markaas mogta marka su-aal baan weydiiyey waxaan ku yiri waa yahay dhanka kale haddii 4 bilood la siin lahaa sidii ayagu ay yiraahdeen amisontii ayaga maxaa dhici lahaaba marka caadi bay waddanka u qabsan lahaa MP mogta marka xataa mogtahay kuwaan diiday kaliya ma ahan laakiin kuwa la socda ama kuwa dadka caadiga ahu way u cadayd macnaha hana la gumaysteenna daaya baa xaqiiqdu ahay laakiin oo macnaha markaas in madaxa loo kala qaado laakiinse cud u malayn maayo macnaha macaashariifka ina ha noqotee cud kabtay 4 bilood kadib baa gaala guureysaa ma jir laakiin gaala sidii lagu dajin lahaa unbay ahay ninba meeshu kala soo qabsadayba marka hadday dayn lahaayeenna way deganaan lahayd iyadoo nabada maantana ma taqaa cidda ugu horeysa oo ay macnaha ka tashatana kuwii keenay noqon lahaaye oo markay meesha degaan macnaha laakiin hadday yiraahdaan dhulka annagaale kii isqarxahayay oo dagaalamayo nafta sawirahayay baa laga diiday mid shaar iyo sarwaal keliya wata macnaha dhulka anaale intuu dhaho inuu saa lagu siinayo waxaasuna wax shaqaynahay ma ahan marka aniga dardaarankaygu wuu iska cad yahay waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ha loo toobad keeno hana la midoobo meelna cadowga ha looga soo wareejisto markaasna ma taqaanaa waddankiina adinku waddankan inta afrikaan xunka gunta ah oo macnaha la soo kiraystay ay joogaan waxa weeye dowlad lagu duldhisi karo oo macno yeelanaysa ma jirto aad baad u mahadsantahay maxamed sheekh gabagabadii iyo gunaanadkii wa xaggaaga maxaad ku soo gabagabeyn lahayd barnaamijka oo dardaaran alxamdulilah dardaaran horto umada Soomaaliye wax badan baa la dardaarmay wax badan baa loo khayr miiray wax badan baana hadda baraarugsan oo umadu hadda waxa weey waa arkaan xaq meeshu jira waa arkaan Soomaalidu waxa ku maamadaa waa bariyay saab lagu ma qarin karo xaq maanta meeshu jira waa cad yahay dariiqii Nabi Maxamed nimanka ay waxa weey xarakatul mujaahidiin al shabaab markaan geeska Afrika ka hadlayno mujaahidiinta xarakatul mujaahidiin al shabaab dariiqii Nabi Maxamed iyo dawladihii islaamka ee qolofaa u rajidintay ka dambay wadadoodii xarakatul mujaahidiin al shabaab ayaa ay fadhilay alxamdu waana arin aan ugu duceynayno oon ku bogaadinayna hanii allakum balena aflaha wujuhakum balena dalalka wadaan si laba jibaara halkiina ka sii wadaan leena waxa ay soo haray dibadda islaamka horta laga soo bilaabo 2000 iyo ka dambay sanad ma jiro ilaa dhamaadkiisa waa yimaadaan dibadda mu'tawar ba iimaane wala si xayeysiya masajidada lagu qoraa caasan ba iimaane sheekh fulan ba iimaane ayaa liraada mar alla markay dibada yimaadaan muhaadarooyin soo jeeje muhaadarooyinkay ka hadlayaan waagii hore horta waxay ka hadli jireen mujaahidiinta markay soo baxeen hadda 2019 iyo 2010 xarakada mujaahidiinta shabaab waa inay kacsanaayeen nidaamka gaalada u shaqeynayeen waxay oran jireen waxaan ka hadlaynaa fadwa iyo waxa Soomaaliya ka soo wada fidna iyo waxaan mujaahidiin ma hayo fallaahi alxamdu dadka dibadaha jooga waxa weey dad nool oo qalbigoodu nool yahay weey meelo fara badan waa lagu kabayay ictisaam mujaahidiintu ku sheegay khawaarijina yihiin hab ayaa la dhacay gabdho muslimaada kaba la dhacay baan oran karnaa meelo kale masaajid ay yiraahdeen midkan hadda in Idris ay yiraahdo oo kale intuu yimid masaajid buuxiye kitaab oo fidna ka akhrinay car ka akhri baa la yiri oo waa wuu baqay labiis wuu baqay dadka dibadaha jooga dad nool weey qalbigoodu waa nool yahay mujaahidiintay taageersan yihiin oo hiil iyo hooba la garab taagan yihiin ma garatay waxay ku qasbanaadeen markaa inay ka hadlaan waxa hadda dibadda looga yaqaan culimaa ul xayr oo nifaas waxyaaba hadda ay ka hadlaan waxa ka mid ah xayrka iyo nifaaska iyo gabruu sayo qabaystaan iyo su'aalaha horta waxay waraaqo ku soo qoray yiraahdaan su'aala jihad ku saabsan markii loo soo qoray waxay yiraahdeen jihadna way diinina su'aal wax ku saabsanna way diinina yaani waxa weeye waxay ka baqayaan mujaahidiinta ayagoo kumanaan kun oo kilometer u jir ee wax ka sheegaan ayagoo dibadda jooga ee hadda ka baqayaan Soomaalidu waxay ku maamadaa harag libaaxad ma fuulaa leeyahay marka fadhiilaha alxamdu wala manno xarakada mujaahidiin al shabaab in wax ka sheegooda 200 ayagoo kumanaan kun oo mayl ictisaam ay u jiraan halkaasay marayaan dalika fadlullaahi yuutii man yashaa wallahu dhul fadli alcaziim baa leena marka waxayna ku gaareen mujaahidiinta kitaabka ilaahay ka run sheegeen iyo diinta ilaahay oo dadka ku xukumeen oo ayadoo si baraatiga loo arkay ayna guushaas iyo raganimadaas ku gaareen waxaan leenahay marka hani an lakum aflaxa wujuhukum baa leena aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aynu ku lafagureynay 10 sannadood kadib fataawidii dhagarta ahayd ee ay soo saareen wadaadaha ku jaalka ah dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij noocan ah waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون